और इन्हीं में वो साहब भी हैं जो कहते हैं कि मुझे इजाजत दे दीजिए और मुझे फितने में न डालिए। अरे फितने ही में तो ये खुद पड़े हुए हैं, और यकीन रखो कि जहन्नुम सारे काफिरों को घेरे में लेने वाली है।